Tehát Kolossé 1, és a 15. verstől fogjuk megnézni, majd meglátjuk, hogy meddig. De Pál azért írja ezt a levelet ennek a gyülekezetnek, mert én bizarr tanítások kezdtek beszivárogni a gyülekezetbe, és Pál ezeknek a hamis tanításokat szeretnéd helyre tenni, és a kolossi beléjeket megalapozni az igazságban. Ugye a tétlenításoknak az egyike, ez a judaizmus volt, ez a törvénykezés, amikor a hit keveredett a cselekedetekkel, a törvénnyel. Aztán volt a másik tétlenítás, a gnosztikusok, és legfőképpen talán ezek kezdtek itt most elterjedni. És ezek az emberek ugye, a tudást, az ismeretet kezdték el felemelni, és olyanokat mondtak, hogy Isten távol van az embertől, nem törődik ezzel az anyagi világgal. Tanítottak olyat is, hogy Jézus nem így volt emberi formában, csak egy szellem volt. Magú a tanításukban nagyon szerepe volt, fontos szerep volt annak, hogy a Jézust levegyék erről a trónról. Különböző ilyen szigorú aszkéta életet éltek, vagy mondták, hogy éljenek az emberek. Ugye a testet sanyargatták, és különböző ilyen dolgokat próbálták Istenkett tetszését elnyerni. És maga ennek a tanításnak a célja ugye az, hogy Jézust támadja, és majd látjuk, hogy ezekben az igeversekben nagyon érdekes, hogy Pál felemeli Jézust újra meg újra, és különböző módokon megmutatja, hogy ki Jézus. Hogy milyen helyet foglal is ő el, hogy ki ő, hogy mit tett ő. És nagyon érdekes módokon bizonyítja, és emeli fölött újra és újra. Nagyon-nagyon érdekes igeverseket fogom majd most megnézni. De az a célja Pálnak, hogy ezek az emberek újból lássák Jézust annak, aki ő valójában. És hogy újra Jézus kerüljön vissza erre a trónra. És szerintem nagyon, nagyon fontos ez, és nagyon aktuális ez akár ma is. Mert szerintem ma is a mi hitünk nagyon sokszor szembenéz ez ilyen is ehhez hasonló gondolkodásokkal. És sokszor nagyon alattomba jön, ahogy itt is ezek a tétlenítások is sokszor nagyon ilyen alattomosak voltak. Ugye nem úgy jöttek be ezek, hogy ó, mi ezek vagyunk, nézzetek, mi ilyenek vagyunk, és rögtön elmondták, hogy mi hogyan is gondolkodunk, hanem ilyen titokba sumákul befértek, és ugye elhintették ezeket a hamis dolgokat, és aztán szépen lassan odaállítottak Jézus mellé dolgokat, eszméket, tanításokat, és szépen Jézust levették erről a trónról. De akkor most nézzük is meg, hogy itt a 15. versben mit is ír Pál. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Ugye itt az első gondolat, hogy ő a láthatatlan Isten képe. Ugye Pál belecsap a közepébe. És szeretné, hogyha látnák a kolossé belőek, Jézusnak a felsőbbrendűségét, az egyedülállóságát. Hogy ki Jézus valójában? Hogy ő teljesen egyedülálló, hogy ő mellé nem lehet másokat, bármit is, bárkit is felsorakoztatni. Hogy ő teljesen különleges, teljesen egyedülálló. Ugye ő a láthatatlan Isten képe. Jézusban lett az Atya láthatóvá. Az Atya láthatóvá tette magát az embernek, úgy, hogy Jézus ült erre a földre. Ugye ő volt az Atya képviselője, vagy képmása. Ez a képe szó, ezt jelenti, vagy ennek ez a jelentés, ez a eikon szó, hogy valaminek, valakinek a lényege, vagy nélkülözhetetlen megtestesítője. Jézus ezt is mondja magáról a János Evangélium 14.9-ben, hogy aki engem lát, látja az atyát. Hogy mondhatja Jézus, hogy az atya és én egyek vagyunk? Azért mondja ezt, mert ő a láthatatlan Isten képe. Ő benne lett megtestesülve Isten. Ő mutatta meg, ő rajta keresztül mutatkozott meg Isten. Ő nélküle lehetetlen lett volna meglátnunk Istent. Ő benne van ez. Mert ezt fogjuk látni, hogy ő benne van minden. És talán itt ezek a gnosztikusok is abban hibáztak, hogy mindent meg akartak érteni Istennel kapcsolatban, és ugye nagyon rámentek erre a tudásra, erre az ismeretre, és ezt mondták, hogy nálunk van ez az ismeret, nálunk van ez a tudás. És ugye sokan hibáznak abban, hogy mindent meg akarnak érteni, mindent meg akarnak magyarázni. Mindenre legyen egy észszerű, egy emberi agya felfogható, pontos magyarázat. De be kell látnunk, hogy nem tudunk mindent megmagyarázni. Nem lesz mindenre magyarázatunk. És ugye ez is egy ilyen dolog, hogy ő a láthatatlan Isten képe. Hogy ez hogyan lehet? Hogyan lehetséges ez, hogy Isten, aki láthatatlan, mégis megjelenik, és akit soha senki nem látott, mégis most itt megjelenik az embereknek. Hogyan jelenhető meg egy emberi testben? Hogyan lehet azt eltakarni? Azt a dicsőséget, azt, aki ő valójában. Nem tudunk erre egy pontos magyarázatot adni. Csak azt látjuk, hogy ez megtörtént, hogy ez ige beszél erről. Hogy mindezek számunkra homályosak, és az értelmünket nem teljesen megérthetőek, vagy nem teljesen 100%-osan adható rá magyarázat, de azt látjuk, hogy mégis megtörténik. És lesznek olyan dolgok, amiket nem fogunk megérteni, amit nem fogunk tudni pontosan megmagyarázni, de mégis ezt látjuk az igében megtörténni. Hogy ő Jézus a láthatatlan Isten képe. És ő ezt szoktam mondani, ezt az idézetet ebből a könyvből, többször a szent ismeretéből, hogy vannak dolgok, ugye így írja Tózer, hogy vannak dolgok, amik homály az értelmünknek, de napfény a szívnek. És pontosan ez is egy olyan dolog Jézussal kapcsolatban, hogy sok minden ővele, az ő megjelenésével, értelmünknek az homályos, és nem teljesen érthető. Viszont a szívünknek meg napfény, mert mennyire örülünk annak, hogy Jézus eljött erre a világra, és eljött, és megmentett minket a mi bűneinkből. Hogy megmutatta nekünk az atyának a szeretetét felénk. Megmutatta, hogy ő mennyire szenvedéllyel van irántunk, hogy mennyire fontosak vagyunk. És kinyilatkoztatta nekünk mindazt, azt a szeretetet, azt a kegyelmet, amit láthatunk ő benne. És ugye látjuk, hogy Jézus azért teszi ezt, hogy rendbe hozza az életünket, hogy meggyógyítsa a mi életünket. És ugye mindez megmelegíti a szívünket, mindez napfény a szívünknek, mindez ez áldás, hogy jött valaki, aki megment. Jött valaki, aki törődik velünk, és ez a valaki Isten, a teremtőnk, aki nem elfordul az embertől, nem itt hagyja őt, hogy majd lesz vele valami, hanem igenis törődik vele. És nem értjük, hogy hogyan lehetett, hogy ő megjelenik, hogyan történhet ez meg, de mégis azt látjuk, hogy megtörténik, és ez napfény a mi szívünknek, és örülünk ennek. Tehát ő a láthatatlan Isten képe, és elsőszülött minden teremtmény között. Ezeket a szavakat sokan úgy magyarázzák, hogy tessék itt a bizonyítéka annak, hogy Jézus egy teremtett lény, hiszen itt van írva, hogy ő egy szülött, hogy született. Úgy tudjuk megcáfolni ezt az egészet, hogy akik ezt mondják, ott kezdhetjük a cáfolatot, hogy elkezdjük megvizsgálni ezt a szövegkörnyezetet. És ott már láthatjuk, hogy például a 16. verset majd, ahogy fogjuk nézni, de most is belepillantunk, ott azt olvassuk, Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok. Akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelmségek, akár hatalmasságok. Minden általa is rá nézve teremtetett. Tehát ugye arról szól ez a 16. vers, hogy ő a teremtője, ő általa áll fenn a világmindenség. Tehát, hogyha született, hogy lehetne ő a teremtője mindennek? Ugye mindennek nem lehet a teremtője, ugye, mert akkor valaki, őt is megteremtette valaki. Ugye valaki nem teremtheti meg önmagát. Ugye ez teljesen ellentmond önmagával. És ugye a Jehova tanúi úgy védekeznek ezzel, hogy ide beteszik ezt a szót, hogy más, hogy minden mást ő teremtett. Ugye Krisztus teremtett minden más dolgot. Tehát ugye önmagát nem, de minden mást ő teremtett. De ugye itt ez egy ellentmondás lenne. Tehát már maga itt ez a szövegkörnyezet is ellentmondana annak, hogyha Jézus egy teremtett lény lenne. Aztán látjuk az igében azt, hogy például a teremtett lények, emberek, angyalok soha nem fogadták el az imádatot. Soha nem fogadták azt el, hogy előttük leboruljanak. Viszont azt látjuk, hogy Jézus az ő szolgálatában, amikor az emberek leborultak előtte, akkor ő mindig elfogadta ezt a hódlatot. Mindig elfogadta azt, hogy imádják őt. Amikor például János apostol, amikor írja a Jelenések könyvét, és leborul az angyal előtt, akkor az angyal azt mondja, hogy ne tedd, mert szolgatásod vagyok. Tehát látjuk újra ezt a cáfodat annak, hogy ő nem egy teremtett, hanem ő a teremtő. És maga ezt a szót itt, azt az első szülött, ezt az igében háromféle módon látjuk használni. Az első, az amikor a Lukács 2.7-ben Mária megszülte első szülött fiát, ugye ez azt jelenti, hogy Jézus volt az első gyermeke. Aztán látjuk ezt például a második Mózes 4.22-ben, hogy első szülött fiam az Izrael, ugye itt egy átvitt értelemben használja az ige, nem egy igazi születésről van szó, hanem azt akarja elmondani nekünk az író, hogy Izrael egy megkülönböztetett helyzetben van, és Istennek van egy különleges terve ezzel a néppel. És aztán a Zsoltárok 89-28-ban pedig azt látjuk, hogy arra van használva az első szó, hogy megjelölje a legfőbb hatalmat, vagy a legfőbb helyzetet. Tehát egy szuverenitást jelent, egy abszolút elsőséget. Tehát egy rangot mutat, egy feljebb valóságot. Tehát nem egy születésről van szó, hanem egy rangról. És itt ebben a részben is, itt ebben a versben is, itt a 15. rész versben is Pál itt ezt akarja kifejezni, hogy ez az első szülöttség, ez egy rang volt, ez egy tisztelet, ez egy méltóság, egy felsőbbrendűség. Tehát Jézusnak itt a felsőbbrendűségét szeretné Pál kihangsúlyozni, kifejezni. És ugye abban az időben az emberek ezt jobban megértették, hiszen akkor az első szülöttség jog az nagyon fontos volt. Az mindent vitt, ugye? Na megnyerted az ötöst a lottón, hát te vagy az első szülött. Az egy nagyon különleges helyzet volt, egy különleges pozíció volt a családban, az első szülöttség. Ugye ezért is furcsa az, amikor Ézsau ilyen könnyedén odaadja az első szülöttségi jogát Jákobnak. Mert az egy nagyon különleges, egy nagyon fontos dolog volt. És itt nem a Jézusnak a születéséről van szó, tehát itt nem arról beszél, hogy ő egy elsőszülött, hanem erről a rangról. Hát így próbálja illusztrálni Pál Jézusnak a rangját. Nézzétek, hogy ő mindenek felett van, ő az abszolút első, ő az, aki mindent visz, ő az, aki mindent örököl, ő, aki mindenet felett van, és teljes felsőbbrendű és feljebb való mindenki felett. Nézzük akkor a 16-os verset, ahogy már olvastam, mert benne teremtett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa is reán nézve teremtetett. Jézusnak a következő jellemzője, hogy általa is ránézett, retetett minden. A zsidók 1-2-ben ezt olvassuk. Ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, aki örökösévé tett mindennek, aki által a világ teremtetett. Tehát itt is látjuk a zsidó 1-2-ben leírva, hogy aki által a világ teremtetett. Hogy ő az, aki a teremtője ennek a világnak. És beszélnek, hát hogyan lehet, hát Isten teremtett, az Atya teremtett, hogy hogyan lehet ez a teremtés, hogyan lehetett ott Jézus a teremtésnél. És nagyon érdekes, mert már a Biblia az első soraiban beszél arról, vagy olvashatunk arról, hogy igenis Jézus ott volt, hogy jelen volt a teremtésnél. Valójában a teljes szent háromságot látjuk a teremtésnél. Nagyon érdekes a héber szavaknak a jelentése, ugyanis az Elohim szó, ami ott van használva, az többes számban van, mert az Isten egyes számban az El, hát nálunk nincs, hogy kettes számban, de hát ugye nem egy, és nem több, hanem tehát két személyről beszélve ez az Elah, és a többes szám pedig az Elohim. És ugye ez a szó van ott használva, hogy Elohim, tehát az, amikor azt olvasjuk, hogy az ember teremtésén ezt olvasjuk, hogy alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Tehát alkossunk, tehát ott is hozzánk. Tehát hogy ezt a többes számot használja, és ott ugye ez a kifejezés van használva, ahol ez a nem egy és nem kettő, hanem ez a többes. Tehát a Szent Háromság ott van a teremtésnél. A János evangéliuma 1-3-ban ezt olvasjuk, hogy minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Tehát ebből az igaz részből látjuk azt, hogy Jézus nem csak hogy ott volt a teremtésben, hanem nagyon is tevékenyen, aktívan részt vett a teremtésben. Hogy minden általa lett, ami a Földön, a mennyben található. Nélküle semmi sem történt, vagy semmi sem lett meg, ami létrejött. Jézus ott volt a teremtésnél. Tehát Jézus a tervezője, a megalkotója mindennek. És amiről itt Pál beszél, hogy trónusok, uralmak, fejedelemségek, hatalmasságok, mindezeket ő teremtette. Mindezeknek ő az ura. És ugye ezért is fontos, amit itt Pál ír, mert abban az időben nagyon tisztelték az angyalokat, és mindenféle tanítások keringtek az angyalokról, és ilyen maga a zsidó népnél is, a zsidó népben is az angyaloknak a tisztelet az nagyon fontos volt. És ugye például a zsidók levelében ugye Pál, és az író ír róla, hogy Jézus nagyobb az angyaloknál, és ugye azért is, mert nagyon fontos szerepük, hogy nagyon, nagyon tisztelték az angyalokat. De látjuk, hogy ő a teremtője az angyaloknak is, hogy Jézus felette van az angyaloknak is. És látjátok, hogy Pálnak a gondolatmenetét, ahogy ő beszél erről, hogy látjátok, ő az elsőszülött, ő felette van mindennek. De ő nem csak felette van mindennek, hanem ő a teremtője mindennek. Hogy nem csak egy elsőszülött, nem csak egy nagy rangja van, egy mindenek felett való rangja van, nem csak az elsőségét jelzi, hanem látjátok, hogy nem csak első, de ő a teremtője is mindennek. Hogy ő a tervezője, és ő a tevékeny alkotója mindennek. Az angyaloknak is, minden teremtménynek ő az alkotója. Hogy ő hozzá nem hasonlíthatunk semmit, nem emelhetünk fel semmit. Sem a Máriát, sem egy szentet, sem egy angyalt, sem egy bármilyen más embert, hogy ő teljesen egyedülálló, hogy ő teljesen különleges. És ugye nézd meg, ugye mit tesz maga ez a tévtanítás, hogy felhoz akár a bölcsességet, a cselekedeteket, vagy bármilyen más dolgot, de Jézus mellé, ugye próbálja Jézussal egyenlővé tenni. Hogy igen, Jézus is, de ezek is fontosak. És hogy ezeket is tegyük meg. És ugye mi a célja a gonosznak? Hogy Jézus levegye erről a trónról. Hogy mást mellé ültesse. Hogy ne Jézusé legyen egyedül az a tisztelet. Ne Jézusé legyen egyedül az a rang, aki ő valójában. Hogy ne őtőle várjuk a megváltást, a szabadítást, a gyógyítást, hanem valaki mástól. És ugye ez a célja, hogy levegyük a szemünket Jézusról, hogy másban keressük. És ugye, hogyha ez megvalósul az életünkben, ha ez valaki tényleg így gondolkozik, akkor valaki máshoz fog menni, valakitől mástól fogja várni a megváltását, a gyógyulását. Mástól fogja várni azt, hogy megelégedjen az életében. Ugye nem Jézus lesz az, hanem jön valaki más is. Jön valami más is. És ugye ez az, amit Pál el szeretne kerülni. Erre szeretné felnyitni az emberek szemét, hogy nézzétek. Hát akkor miért mennétek máshoz? Kihez is mehetnétek, ha ő a teremtője? Ha ő benne mutatkozott meg Isten? Ha ő benne mutatta meg magát Isten? Ha ő a teremtője mindennek? Akkor hová mész? Ha ő mindenek felett, ha ő az elsőszülött, ha ő felette már nincs senki, akkor miért mennél máshoz? Akkor miért mennél máshoz? És ugye erre ez pár gondolata, hogy nézzétek, hová jutunk, és nézd meg, hogy mit akar ez a gonosz tanítás, ez a hamis tanítás létrehozni. Nézzük a 17. verset. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. És nézd meg Pálnak, ahogy a lélektől vezetve egyre mélyebbre viszi az embert, és ahogy egyre jobban bontja ki azt, hogy kicsoda Jézus. Ő előbb volt mindennél. Ő mindig volt. Neki nincs kezdete. És ugye nekünk, az embereknek ez mennyire sok, úgyhogy ezen elkezdünk gondolkodni, hogy ő neki nem volt kezdete. Hogy ő ugye előbb volt mindennél, és hogy ő neki nincs kezdete, nincs, ő nem teremtetett. Ő mindig volt. Na, hát ez ugye hogyan lehetséges? És aztán ugye még Pál tovább megy, és még rátesz egy lapáttal, nem csak, hogy nincs kezdete, hanem jelenleg is ő az, aki fenntartja ezt a világot. Ő az, aki miatt minden működik. Ugye ezt olvassuk itt a 17. versben, hogy ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Minden ő benne áll fenn. Minden ő miatta, vagy ő által működik, még most is. Na hát ez, na akkor gondolkozunk ezen, hogy Jézus az, aki a szavával fenntartja ezt a világot. Hogy ő az, aki miatt minden most itt működik, és ami miatt most besötétedett, és az égre feljöttek a csillagok, és ott van a hold, és majd holnap reggel feljön a nap, és ő miatta dobog a szívünk, és stb. Ő miatta, ő általa áll ez a világ, és működik ez a világ. És mennyire lenyűgöző van, ahogy Pál ugye tovább viszi ezt, hogy látjátok, kicsoda Jézus? Látjátok ki Jézus? És nagyon szeretem azt, amikor ilyen tudós emberek beszélnek arról, hogy hogyan is működik a mi testünk, meg ez a világunk, és hogy mennyire ilyen lenyűgöző bizonyítékokat hoznak elő Istenről, meg az ő létezéséről, meg a teremtéséről. És hogy mik vannak megírva az ő igéjében, és hogy támasztja alá az ige a tudományt, és hogy igenis a tudomány, és az ige fényében ugye megáll a tudomány is, és ugye nincsenek ellenségben ezek így ketten. Nagyon emlékszem arra, amikor Esztergomban volt egy előadás, és beszéltek a proféciákról, beszéltek arról, hogy az ige mi mindent, mi mindenkit megelőzve beszélt bizonyos dolgokról, például a Föld kerekségéről, hogy például Isten ül a Föld kereksége felett, ugye akkor, amikor még mindenki azt gondolta, hogy a Föld lapos, meg nem tudom, elefántok hátán van, és el lehet érni a félig, és aztán le lehet ugrani ott a semmibe. Már akkor az ige beszélt arról, hogy a föld gömbölyű. És aztán arról, nagyon az a kedvencem, amikor azt mondja, a három Mózesben olvashatjuk, hogy a nyúl kérődző állat. Ugye sokáig a tudósok azt mondták, hogy a Biblia téved, és itt látjuk a Biblia téved, hát, hogy a Biblia nem tévedhetetlen, és hogy a Biblia nem tökéletes, mert hát ilyen dolgot állít, amit a tudomány megcáfol. Aztán egyszer csak rájöttek a tudósok, hogy hát a nyúl tényleg kérődző állat. A Biblia meg már több ezer évvel ezelőtt megírta, hogy a nyúl az egy kérődző állat. És aztán sok ilyen dolog van, ugye a tengerállomásai, a különböző ilyen dolgok, aztán ugye a proféciák, amiről az ige beszél. És láttam egy kis előadást az interneten, egy pásztor beszélt erről az igeversről, és beszél ott is egy ilyen tudományos dologról, amit én nagyon-nagyon értek, de amit én megérthettem, azt nagyjából elmondom, hogy ez a fickó beszélt egy fehérje molekuláról, a lamininről, ami van mindegyikünknek a testében, kb. 10 és 60 ezer között van ezeknek a száma, és ez egy sejt összekapcsoló molekula, na ezt értem, többet nem, és ez, ami igazából összetartja a mi testünket. Ezért van a kezünk a helyén, a fülünk a helyén, az órunk a helyén, mert ez a fehérje molekula, ez a laminin, ez van a testünkben, és ez összetartja a testünket. És ami nagyon érdekes, ennek a lamininnek a formája. Ugyanis ennek a molekulának, ennek a sejt összetartó, vagy összekapcsoló molekulának a formája, egy kereszt formájú. És ezt megnézték mikroszkóppal, ezt meg lehet nézni otthon, ha beütöd a interneten. Most sajnos elfelejtettem, kitöröltem a képet, nekem is megvolt, ez egy kereszt formájú molekula. És milyen érdekes, hogy ami összetartja az életünket, az a molekula, az egy keresztformájú. És ugye, hogyha ezt alkalmazzuk a mi szellemi életünkre, ami összetartja a mi életünket, az igazából Istennek, Jézus Krisztusnak a keresztje. Ugye ő az, aki eljött, és meggyújtott minket, és megbékéltetett minket az Istennel. És ugye ez az, ami egybe tartja az életünket. Ha a bűneinkben vagyunk, akkor ugye esünk szét, akkor megyünk a pokol felé. Akkor megyünk a halálba. De ha ismerjük Jézust, ha ő ott van az életünkben, akkor ugye az életünk kezd meggyógyulni. Akkor helyreáll. Akkor meggyógyulunk. Akkor összeáll az életünk. Újra egységes lesz. Újra élő lesz. Újra növekedni fog. Ugye a kereszt nélkül pedig az életünk szétesik. És ez ma is igaz, most is igaz. Mindig megyünk a kereszthez. Mindig, valaki azt mondta, hogy az életünk, a kereszténységünk az, hogy mindig visszamegyünk a kereszthez. Hogy soha nem felejtjük azt el. Erre kell emlékeznünk minden egyes úrvacsorába. Megyünk vissza a kereszthez. Hogy ő eljött, meggyógyított, helyreállította a mi életünket. Enélkül, a kereszt nélkül nincs bűnbocsánat. Enélkül nincs helyreállítás. Jézus nélkül, az ő keresztje nélkül nincs helyreállítás. És most is mi járhatunk az Úrral, mi tehetünk nagyszerű dolgokat, csinálhatunk bármit. De ha nem vagyunk, nincs ott, nem vagyunk a keresztnél, ha nem megyünk ő hozzá, nem tekintünk rá, akkor miben van a bűnbocsánatunk? akkor hogyan, hogy kinél valljuk meg a bűneinket, hogyan számolunk azokkal. De a kereszt, mindennek az alapja, a kezdete, a vége. Kereszt nélkül nincsen életünk, és ezért megyünk mindig ő hozzá. Miért nagyon érdekes, ugye ő benne áll fenn minden. Ugye ez igaz tudományosan is, és igaz olyan mi szellemi életünkre is, hogy tényleg ő benne áll fenn a mi életünk. 18-as. Ő a feje a testnek, az egyháznak. Az egyháznak is. Ő a kezdet, és elsőszülött a halottak közül, hogy mindenek tekintetében ő legyen az első. Újra Jézusnak az elsősége. Első az egyházban, ő a feje annak. Ő volt, aki először támadt fel a halálból, többen is feltámadtak a halálból, de Jézus volt az az első, aki feltámadt a halálból úgy, hogy többé nem halt meg, hogy nem volt, hogy többé már nem halt meg, de nem úgy, mint Lázár, vagy más emberek, akiknek aztán ugye majd még egyszer meg kellett halniuk. Tehát Jézus mindenben az első, mindenben a felsőbbrendű, mindenek, mindenben és mindenki felett áll, a feltámadásban, a teremtésben, az egyházban, a tornasorban, mindenhol ő az első. Mindenben Jézus az első. És hogy itt látjuk, ahogy itt Pál beszél elő, hogy ő az első, mindenben, látjátok, kolossi beliek, mindenben ő az első. És talán megkérdezhetném magunktól, hogy és az életünkben ki az első? Mert ő az életünkben is az első akar lenni. Látjátok ezt, hogy oda visz Pál, ő mindenben az első. De tényleg, olyan számunkra ki az első? Mi a legfontosabb? Kit engedünk oda a szívünknek a trónjára? Ki ül oda le? Kinek adjuk azt a helyet? Mert ő neki kellene odaadni. Ki az első a mi életünkben? De viszont, ha megfordítjuk ezt, hogy neki, meg mi vagyunk az elsők. Hogy neki, te vagy az első, te vagy a legfontosabb. Hogy az Istennel való kapcsolatunkban, hogy azt láthatjuk, hogy ő értünk halt meg, hogy ő engem szeretett, hogy az én bűneimet vitte, hogy ő nem csak egy nagy kupac embert lát, hanem látja benne a személyeket, látja benne az embereket, hogy itt van ő, és ő fontos nekem. És tudod, az a csodálatos, ami velünk, a vele való kapcsolatunkban, hogy ezt megélhetjük úgy, hogy érezhetjük, vagy tapasztalhatjuk azt, hogy tényleg Istennek olyan, mintha én lennék az első. Hogy én sokszor ezt érzem, hogy mintha Isten senki mással nem foglalkozna, csak én velem egyedül. De hogy valójában ezt szeretné Isten, hogy tényleg ebben járjunk, hogy ez a belső, ez a személyes, különleges kapcsolatunk, ez meglegyen ő vele. Mert nekünk, vagy neki mi vagyunk az elsők, a legfontosabbak, a gyermekei, akit örökbe fogadott, akinek az örökös társai vagyunk, akik szentek vagyunk, és mindent nekünk adott. De a kérdés az, hogy látjuk, hogy mindenben ő az első, hogy nekünk ki az első, mert ő az életünkben, azt szeretné, hogy ő legyen az első. Nézzük a 19-es verset. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Aztán látjuk ezt itt Jézusnak azt a tulajdonságát, hogy ő benne van a teljesség. Hogy ő nem egy szint, amiről majd tovább lépünk. Megismertük Jézust, nem majd innen megyünk tovább, és majd megismerünk még valamit. Hanem nem egy fejlődés. Ugye a kereszténységünkben nincs egy ilyen, hogy olyan értelemben fejlődünk, hogy ilyen szintek lesznek, hanem igazából megérkeztünk, hogy ő benne van ez a teljesség. Ha Jézust ismered, akkor az elég, akkor nincs többre, másra szükségünk. És ez megint egy mennyire fontos dolog, hogy nem kell más, hogy nem kell több, vagy nincsen jobb, vagy nincsen tovább, vagy nincsen feljebb, hogy nem kell tovább kutatni, hanem megérkeztünk, hogy jó helyen vagyunk, hogy ő benne van a teljesség, hogy ő benne lakozik a teljesség, hogy minek mennél tovább, mit keresnél tovább. Tehát nincs is tovább, nem kell még mellé mást fölhozni, nem kell mellé mást alkalmazni, mert benne van, másban nincs meg, másról nem írja a Biblia ezt, viszont Jézusról írja. Akkor miért hozunk fel mást? Miért hoz az emberbe más dolgokat? Mert nincs másban meg ez a teljesség. És Jézusban van ez meg. És ez annyira, annyira fontos. És tudod, ő adja meg ezt. Nem egy ember, nem egy gyülekezet, nem tudom mi, valami más, hanem Jézus. És lehet bírálgatni embereket, gyülekezeteket, ó, ő milyen, ez milyen, és ott milyen, és ez. De Jézus meg tudja adni nekünk a teljességet. Ő adja meg, nem egy gyülekezet. Nem egy tanítás, nem egy könyv, nem valami, nem egy zene, hanem Jézus. Nem egy közösség, nem emberek fogják megadni. Nem hibáztathatjuk az embereket. Azért, hogy olyan az életünk, amilyen. Mert Jézus adja meg. Ő benne, ő vele teljesek lehetünk. És semmi másra nincs szükségünk, csak Jézusra. És persze, nem azt mondom, hogy nem szeretnénk, vagy rossz vágy az, amikor férjet, feleséget, meg barátot, meg nem tudom miket szeretnénk. Ez teljesen jó, az Istentől van. De maga a teljességünk, az nem ezektől lesz meg. És csalódni fogunk, és sokan csalódnak is, ha így néznek emberekre. Ha így nézel egy gyülekezetre, vagy így nézel erre a gyülire, hogy na majd, itt majd megkapjuk. És sokan hát, hogy azért is vándorolnak. Mert, ott se, meg amúgy se. Jézus, ez a válasz. Jézusban van meg a teljesség. És senki másban nincsen meg. És nézzük befejezésül a 20-tól a 22. versig. És hogy általa békétessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben. Úgy, hogy békességet szerezzen a keresztfán kiontott vér által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkodásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt. Most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. És itt látjuk, olvashatjuk a megbékéltetésnek a szolgálatát. És fontos, hogy lássuk azt, hogy az embernek volt szüksége megbékülnie Istennel, nem pedig fordítva. Ugye azt olvassuk, hogy az ember helyzete az, hogy elidegenedett, hogy ellenséges gondolkodású volt, hogy gonosz cselekedetekben járt. Azt látjuk, hogy az ember, az emberiség nagy bajban van. De nem az Isten volt bajban, hanem az ember. És ez az, amit fel kell ismernünk, hogy meg kell látni az embernek, hogy bajban vagyunk, hogy a bűneink elválasztanak minket Istentől. Hogy az az, amivel el kell számolnunk, amit helyre kell hoznunk, vagyis mi nem tudjuk helyrehozni, de kérjünk az Istent, hogy ezt elrendezze, vagy elrendezze a mi tartozásunkat, ami bűnadósságunkat. Amikor beszéltünk a János evangéliumában arról, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, és az emberek kiabálják, hogy Hozsánna, Hozsánna, Dávid fiának. És azt jelenti magát a szó, hogy ments meg, Uram, ments meg most, ments meg most. Tehát feljött bennem ez a kérdés, amikor is ezt mondtam akkor is, hogy vajon miért gondolták, vagy mit kiabáltak, vagy miért kiabálták ezt az emberek, hogy mit értettek ez alatt, mire gondoltak ez alatt, hogy ments meg most, szabadíts meg most, Uram. Mit akartak ezzel kifejezni? Mitől szabadítsa meg őket Jézus? Ugye ott vannak, kiabálnak, nagyon szenvedélyesek, leveszik a felső ruhájukat, pálmaágokat dobálnak az útra, és kiabálják, ments meg, Uram, ments meg most, ments meg most. És a legtöbben azért kiabálták ezt, hogy mentse meg őket Jézus Rómától. Mentse meg őket attól, amit ők úgy gondolták, hogy ez a legnagyobb problémájuk. És ugye az embereknek megvan, és nekünk is megvan a saját elképzelésünk, hogy mitől kell megszabadítania, hogy megmentenie minket az Istentől. Ments meg a betegségtől, ments meg a szenvedéstől, ments meg a magánytól, a bukástól, az egyedülállóságtól. Uram, ments meg ezektől. De vajon ez a legnagyobb problémánk? De a legnagyobb problémánk az az, hogy elidegenedünk Istentől, vagy el voltunk választva az Istentől. És ha ezt az elválasztást, ez nincsen orvosolva, erre nincsen megoldás, akkor az ember ott van a bűneiben. És nem történik semmi az életében. Lehet ő egészséges, lehet ő gazdag, és mentes bukástól, és nem tudom, a magánytól, de ha nincsen megoldva a bűn kérdése az életében, akkor ő el van választva az Istentől. És ez a mi legnagyobb problémánk. És sokszor ugye ez a baj az életünkben, hogy nem veszük elég komolyan a bűn kérdését. Jó, olyan lazán tudjuk venni a bűn kérdését. Nem veszük elég komolyan. De valójában ennek a kérdésnek, vagy ennek a kiáltásnak ott erre kellett volna, hogy irányuljon. Uram, ments meg! Ments meg a mi bűneinkből! Szabadíts meg minket a bűneinkből! Úr Jézus, gyere! Szükségünk van rád! Ments meg minket! Ments meg minket! És a legnagyobb dolog az, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, hogy ő megszabadított. És éppen beszélgettünk most Jeltával, hogy tényleg sokszor az ember mi mindenre vár. És hogy azt látjuk az igében, hogy sajnos vannak olyan helyzetek, mint például Pálé is, hogy Isten nem mentette őt meg. Ott volt a tövis. És tudod, lehet, hogy Isten ad valami tövist a te testedbe is, vagy a te életedbe is. Mi végig elkíséri a mi életünket. Mi végig ott lesz az életünkben. És ugye ne ettől várjuk a teljességet. Ne ettől legyen, ne ettől függjön a mi örömünk, hogy arra Isten hogyan válaszol. Hanem abban, hogy ő meghalt a mi bűneinkért. Mert ez a legnagyobb dolog, és ez a legfontosabb. A másik pedig, hogy Jézusban, Jézussal teljesek vagyunk. Hogy ő vele egy teljes életet élhetünk. És igen, lesznek nyomorúságaink, vannak nehézségeink, de Jézus meghalt a mi bűneinkért, és ez a legfontosabb dolog, hogy ő megbékéltetett minket az Istennel, a halála által, hogy a vére értünk folyt ki a mi bűneinkért. És ez a legfontosabb dolog, hogy ebben járjunk, hogy ezt ismerjük, hogy és ezt alkalmazzuk is, hogy ebben járjuk, ne csak a fejünkbe tudjuk, hanem ott legyen a szívünkben is, hogy igen, Jézus meghalt az én bűneimért. Nincsen kárhoztatás. Nincsen már rajtam ítélet. Nincsen rajtam senki, aki számon kérhetné ezt. Mert Jézus elvette és kifizette minden bűnünket. És látjátok, hogy Jézus az, aki elhozta ezt a megbékéltetést. Jézus az, aki elrendezte a mi tartozásunkat. Hogy ő az, aki mindent elrendezett. Ami elidegenedett állapotunkból hozott egy ilyen megbékéltetést, egy kapcsolatot, akik ellenségei voltunk az Istennek, most barátai, gyermekei vagyunk az Istennek. Ugye Jézus hozza ezt meg. Egyedül azt látjuk, hogy Pál emeli föl, amilyen magasra csak tudja Jézust, hogy lássátok őt annak, aki ő valójában. És ugye ez a gonosznak a célja, hogy ne lássuk Jézust, hogy ne legyen Jézus az életünkben, aki ő valójában. hogy ne legyünk, ne Jézustól függjünk, hogy ne őtől várjuk ezt a teljességet, hanem valami mindig bejön. Valaki mindig bejön. De ki az, aki megigazított minket? Ki az, aki megtisztított minket? Ki az, aki ebbe a fedhetetlen állapotba hozott? Jézus. Ő az, aki miatt ma az Atya úgy lát minket, hogy minden tekintetben tökéletesek és hibátlanok vagyunk. Hogy mindig, mindenkor az egész, a teljes törvényt, az egész életünkben, a múltban, a jelenben, a jövőben betartottuk. És semmiféle kárhoztatással nem néz ránk. Ugye Jézus hozta ezt meg nekünk, senki más. Ugye kihez mehetnénk? Tehát kit, miért hoznánk más? Miért lenne másra szükségünk? Ugye csak Jézus. És Pál ezt hozzáadhatnak az embereknek. És ez a mai estének is az üzenete, hogy Jézustól várjuk, hogy Jézushoz menj. És ne higítsd fel őt. Ne higítsd fel ezt a kapcsolatot ő vele mással. Ne hozd be más gondolkodás, más tant, más tudományt, hanem csak Jézus. És engedd, hogy az viszont elkezdjen munkálkodni bennünk. Hogy ő helyre tegye az életünket, hogy ő meggyógyítson. És időnként igen, vannak nehézségek, vannak fájdalmak. Nem biztos, hogy a töv is az ki lesz véve a testünkből, vagy az életünkből. De mindezek ellenére ő benne ott van a teljesség. És lehetünk mi is ugyanígy ő benne teljesek. És keresd őt, menj hozzá, ragaszkodj ő hozzá, és ne elégedj meg kevesebbel, mint Jézus. És ne vizezd fel, vagy ne higítsd fel Jézust, az ő személyét, semmit ő akar adni, semmi mással. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked, hogy ismerhetünk téged, és köszönjük, hogy ismerhetjük Jézust. Kérünk, hogy ragaszkodjunk hozzád, Úr Jézus, hogy kapaszkodjunk beléd, kapaszkodjunk mindabba, amit te mutattál nekünk ma. Hogy lássunk Jézus téged annak, aki valójában vagy. Kérünk, hogy így nyisd fel a szemünket újra meg újra, még jobban és jobban arra, aki vagy Jézus. És csak mutasd meg nekünk, vagy taníts meg nekünk, hogy te veled, te benned megelégedhetünk. Hogy ha te meg vagy, ha téged ismerünk, akkor az elég, és nincs már másra szükségünk. Hogyha Jézus, te ott vagy az életünkben, akkor minden ott van az életünkben. És Uram, kérlek, hogyha bármi is ott van a szívünkben, hogyha bármi is le akar téged onnan venni a trónról, akkor bocsásd azt meg nekünk. És csak így vedd ki ezt az útból, hogy egyedül tiéd legyen ez a tisztelet, ez a tisztesség, ez a dicsőség, és senki másnak ne adjuk ezt oda, Úr Jézus. Köszönjük neked, hogy meghaltál a mi bűneinkért. Köszönjük Jézus, hogy mi ismerhetünk téged. Köszönjük, hogy ilyen egyszerűen, ilyen gyermekien mehetünk hozzád, és elfogadhatjuk a kegyelmedet, az irgalmadat, a szeretetedet. Köszönjük, hogy járhatunk a kegyelemben, járhatunk a te irgalmadban, Uram, nap mint nap. Köszönjük, hogy nincsen semmi kárhoztatás az életünkön. Köszönjük Jézus, hogyha mi hozzád megyünk, akkor te hű és igaz vagy, hogy megbocsásd a mi bűneinket. Köszönjük Urunk, köszönjük drága Jézus, köszönjük drága Szent Szellem, hogy itt vagy az életünkben, és vezet minket az igazságra. Áld meg az esténket, áld meg a hétvégénket, légy itt közöttünk, és imádkozunk az ifikért, hogy áld meg őket a konferencián, szólj hozzájuk, áld meg őket nagyon gazdagon, és tanítsd őket, Úr Jézus, te magadról. A te szent nevedben imádkoztunk. Amen.